وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. يو آيات تبري خوضو. وعنده مفاتيح الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لدي زينا. الله رب العزت نفي دا علم غيب كي يعني علم غيب أغسرف ورسرف دا يو الله خاصدا. نو دی مشرکانو او دی یهودیانو بویل تک مخ کی پرون مونگا ویلیو فیل کچری مونگا فنا حقی نو مونگا لا ولی نغر کئی. نو دیو بویل چی توائی چی عذاب برازی نو عذاب بکلی مونتی وقت وقای کنا مونتا دا عذاب تیم وقای کنا. نو دلتا دق جواب کئی فرمای اللہ مربان وعنده مفاتح الغیب دا دغ اللہ سخا اغچابیانی دا غیب دی. تفسیر مظہر لکی لا یعلمها الا هو نفویی فدغی باندی مگر یو اللہ دے. تفسیر مظہری لکی لا یعلم شیئا من الباغیبات الا اللہ فغیب باندی گورے اس سوک نپوئی گی مگر یو اللہ صرف ویدن کے دے. غیب دان یو اللہ دے ددین آخوا اچھا سرد غیب و علم نشت دے. تک دا کنبی خبری کئینو آغت وحی رازی. وسپدی زئی کی مفاتیح الغیب دا ذکر شو دا پا دو معنو باندی رازی. کدا جمع دا مفتح شی نو پا معنا دا محزن خزانی یعنی خزانی دا اللہ سخدی. او کدا جمع دا مفتاح شی پا کسری دا میم سرا میم دا زیر ورکی شی نو دا پا معنا دا چابیانو باندی. نو معنا دا شوا چی چابیانی دا غیبو دا یو اللہ سر دی اچا سر نشت دے غیبدان یو اللہ دے. برمی وعندہو مفاتح الغیب دا دغ اللہ سرا چابیانی دا غیب دی لا یعلمها الا هو نفویی فدغی باندی مگر یو اللہ دے. ویدن کے ويعلم ما في البر أفويجي أغسجي فوچكدي والبحر أو أغسجي فدريابونو كدي الله تعالی سره داغي علم دې کسو کو چوب باندې دي او کسو کو بو کې پډي دلته یو سوال دی هغه دا چې دا بر یې ولې مقدم کو په بحر باندې پدې ځای کې خطیب شرمینی لیکي چې د انسان اکثر تعلقات د وچې سره یې دیو جنا هغه بر یې مخ کی کو وچو به مخ کی کړه په دریابونو باندې یادا چې اکثر کلی او کورونه په وچه باندې دي نو ځکه دا مخ کی ذکر کو بر بر او بحر غشت ذکر کو یاد وې معنا دا ځکه دا بر مقدم شوه دی چې حاته د علم د انسان د بحر په نسبت باندې په بر باندې دی رہی یعنی دریابونو کې چې د انسان دماغ څومره کار کوي علم څومره کار کوي دا غي په نسبت باندې په وټو باندې انسان ته علم ډیر زیات دی د دې وجې نام هغه وټو به مخ کی کړه یا دا چې دا بر په معنا د کلی باندې او بحر په معنا د خارونو باندې ندا مانا وکا ویعلم ما فی البر اللہ تلا پوییی آسچی پکلی کی دی پکلو پغرنو کی دی والبحر آسچی پہارنو کی دی داغینم اللہ خبردار دین وما تسقط من ورقت او نرجیگی وفانا الا یعلمها مگر دا لا فعلم کی دی آغام او ګورا خزان کې څومره پانی کته راځي الله وای دا هرې پانی ماته پتا دا چې دا پانی ورځي دا هرې یو خبردار یم وا ما تسقط من ورقه نرجيږي و پانا الا يعلمها مگر دغ الله تعالی علم دې داوی یا و ما تسقط من ورقه نرجيږي هي سی و پانا تامین استغراقیه ده یعنی هیسی و پانا نرجیگی الا یعلمها مگر علم دا غیر اللہ سخدیم ولا حبت فی ظلمات الارض او نیو دانا پغت یرو دزمک کی ولا رتب ولا یعبس او نا اغا لندوالی او نا اغا وچوالیم یا نه اغلم دا دانا او نه اغا وچه دانا الا فی کتاب مبین مگر دا دی فا علم دا اللہ کی اخکارام دلتا دا کتاب نه مراد اغا علم دا اللہ تعالی دے بر ذکر شو ولا رتب ولا یابس دا دے سمانا دا بحر محیط والا لکی چرتب ستوی لنتوی لمدوالی توی مرادی من بتا دا یعنی اغا دانا چا غز زرغنوالی کئی پتی کی زمیدار کلا وکرلا یا دو رضی بات چی دا کلا ترا وکنی او گور یا دانا با پڑسی دلی دا با تی غیر بحر کئی او یا ابیسین دا دقینا مراد اغا وچا دانا دا چا غا نزرغنی گی پتی کی واجل زمیدار دن نچرتا اغا منگولی دی کسی دی اغا پکی شوی دی اغای خوڑلی دا اغا به نراکی دی اغا ورستا شوی دا سپگی اغای ورستا کلی دا اغا نراکی دی نو مانا دا شو ولا رتبین او نا اغا لمد دانا اغا دانا چه غرا زرغونی گی ولا یا بسین او نا اغا دانا چه غرا نزرغونی گی سخا شوی دا بلا مانا دوی ما ولا رتب ولا یابس نا اغا جبا دا مسلمان رتب یعنی لمدی پا ذکر دا اللہ باندی دا مسلمان جبا ولا يأبس او نہ غجبا د کافر چا غد الله ذکر پہ نہ کئ نہ غو چکل کدا اغه پیدا نہ ور کئ یا ولا رتب ولا يابس درم معنا نہ اغسترگا جڑی دن کی د الله د يرنا جغلن والے کئ اوخ کرا بیگی د قبر نہ یریگی د الله د عذاب نه یریږي ولا یأبس او نه هغه وچک لکه سترګا بالکل پلسا یره ناراضي د الله د یری نه یوه وخکم نه تویی کچری د ده په دنیا کې تاوان وشي جاړی له لاړ نه شي نو دی به جاړي اوښکې به سترګو نه بهیږي تاوان مې شوی دی ګاډی ولیدلی دی او کچری مونځ قضا شو نو د چرته جړه ونه کړم والله فرمائی ولا رتب ولا یابس نا اغلم دا جب دا مسلمان او نا غوچک لکا دا کافر یا ولا رتب ولا یابس نا اغ سترگا چی اوخ کا بیئی ولا یابس نا اغ سترگا چی اوخ کی تبیئی الا فی کتاب مبین مگر دا دی دا اللہ پا علم کی اخکارام دا اللہ سرا علم دے حسن اللہ خبردار دے سر تلاشا دا شپے پٹین کی را پاسا اللہ تا وجاڑا سہا جاتی اللہ مال راکا اللہ نو گوڑا مور او فلار دیو پا سوی دے غیت دعا وکا نیا نکت دعا وکا تمام عالم دا پارا دعا وگوڑا او دا سی شکل جوړ کا جڑا زان لرا والا سترګې نه اوخ کی وبیا وا الله با بالکل ستا قبول کوي سوال خو په شرط د دې چې حرام دي نه خوړلې ولا حرام خور سړی سوال دعاګانې نه قبليږي چرته حرام ونه کوي ټیک دا تدل تر اغله مسافری کې کستا په مال کې یو روپۍ هم حرام ولګیلا ټول مال به خراب شو الته به بچی خوري ټول په کډو کې حرام ولیدا مثال ده منگی ده منگی که یو ساس که میتازی واتا و طول اسفاش و طول مال ولی برباده حلال مال گت اللہ مال حلال رای که حرام نگوارم الا فی کتاب مومین مگر دا دید اللہ فایلم که اخکارام و هو الذی یتوفاکم او دغ اللہ تلا وفات کئی تاسو باللیلی دشپی وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ او پویگی اغا چه تاسو کسب کوئی بِن نَهَارِ دَوْرَزِ دَوْرَزِ تَسَكَارْ که اللہ تعالی ستان خبردار ده او دشپی تا وفات کیگی اغا موت سغرا که ورتوئی یعنی ده یو داسی مرگ ده چه ستان عقل ختم شو لاری پا مثال ده مریه لکا موتا گورو اکثر سوک با گاڑی کیو دی یا سوک دی تور شا چانک پی آوازو که آوال بیر خطرناک توپ ہو کی دا ولی دا دن دا روح برا تلی نو چی کلا دیر ایخی گی نو روح واپس راشی او دیر ایخشی و چی چانک پی تا آوازو کو یا با گاڑی کی سوک روان دی او چی رنگ وشو دیو دا دی نو وی کو ما پی ورگی دا سی ورد ہوئی گنا نو بیا هغه ایسم کار نه کوي ست به وشه فروتی هغه سو چې هغه روح وته پس پیر روانه رسی نو دلته دماغ کار کوي نو دا زما ستانه روح په بره تللی کو چې کله را پاسې دیو ټیم چې نو بیرته واپس شي بل ځای کې الله مهربان فرمایي کله وای تا تازه دارو واپس کما او کله بره پاتې شي د شپې د نه ست روح لاړ شي نو اللہ مہربان فرمائی وَهُوَ الَّذِي دَغَ اللَّهَ غَزَادِ يَتَوَفَّاكُمْ چِ قَبْزَ كِ اَخْلِ تَعْسُو بِاللَّيْلِ دَشْكِ وَيَعْلَمُ اَفْوِيجِ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اَغَ چِ تَعْسُو قَسَبْ كَوِي دَوْرَ دِيل او دا خوب سشده النوم اخو الموت تا خوب گره دمر گرور ده بلکل دمر پشانتی سره پروتی اللہ ویزه ده دغینا خبردار که اللہ خبردار ده او ده کی که ده نبی علیه صلاة و سلام پا طریقه ما نردشا اللہ بستا خوب پا عبادت کی صاحب که اللهم بیسم کاموت و احیاو یا عذاب نبی علیه صلاة و سلام پا طریقه ما نردشا اللہ بستا طول خوب پا عبادت کی صاحب کی ثم يبعثكم فيه بیا برا پرت کی تاسو فيه پدی کی لیقضا اجل مسمن فیصلہ بدے دا پارا چی فیصلہ وکلشی داغنی تی مقرری یعنی ثم يبعثكم فيه بیا برا پرت کی تاسو اللہ تعالی ببلش ورز کی یعنی نن ودش وی سبال تعالی بیر ترا پاسی پبل ورز کی لیقضا دے دا پارا چی پیسل وکلشی اجل مسمل داغنی تی مقرری اغستا جی کم نیتا دا اکی دا تعالی رسی ثم الیه مرجعکم بیا بتا سو دی اللہ تا واپس کی دلی ثم ینبئکم او بیا بتا سو تا خبردار درکی بما كنتم تعملون اغتتا سوس عمل کردیم وی پده سوات علاقو کی او سڑه و او اغبا دا چه بیوشی با پیراتنه کیست دو دری ورزی با غو دو زن نبا خبر نو نو دا ده یو خاص شاگردو نو چه کلا پا دبانده با دا حالات راغه نو اغبا بسی ور را بند کو جماعت و کمره و بسیستا پروت باو چې کله باندې پاووش کې راغی درا په بسیدو دو ورځ یا درې ورځ یا څلور ورځ یا یو ورځ چرته دا شاګرد تللی دی چټۍ باندې سمو دا شوی دا بیرته واپس کله تللی دی چې ګوري یاره هغه مولوی صاحب نشته څه شو کله تعزیت ته راځي یاره خو پات شوی دی او کښ کړی دی ښه حیران شوی دی چې یاره دې چا ته علم نشته خو ماته خو پته ده که نه جغت هغه باندې خو دا بیوشي راتلا چاته څه ویلی نه دي خو تللی دی چې کله پرېوتی دی د شپې راپاسېدلی دی مقبرې ته تللی دی او قبر یې زر زر را خالي کړی دی چې ګوري مولانا صاحب پکې یخ ناست دی زر زر یې راوستی دی کپړې وله ولډي کپنې وله پټکې والی دی هغه ډېر وخته پورې بیا ژوندی و خلک سار ګوري مولوی صاحب جومات کې ناست دی لکه تا خو ته مړ وې څنګه راغلی شاګرد واقع بیان کړی دی چې اصل کې داسې و تاسو خبر شوي نه دمانې داسې بهوشي راتلا چې د سر نه به چاته پته م نه لګېده چې دا لا ژوندی دی نو هغه به په آخرت بابا باندې مشهور شو نو الله رب العزت په چا باندې خوب راولي او څوک راپاسوي وګوره هغه سابقاف والا ولبثوا فی کهفهم ثلاث مئت سنین وزدادو تسعة تین سو نو کال پراتا واغی وزیر علیہ السلام زر کال پروتو دو اللہ رب العزت بیرتا روح راوست واغی کی کور طرق گوری اغوار دا بولے دے اگدا واقع دا خفل دے کی ویلے شوی دا مخی نو چی کلا اغا خفلی بی بی ورطا ورک ولا وکڑے دے دا سل کالا او دا پروتو سل کالا نو آغا بی بی تا وی زستا خوانیم آغای نا نا آغا خو چرتا پا خوان زمانه که وزیر علیه سلام رک شوه ده تا چرتا ای نمانلا آغا وی زمان سترگو با نلاس راکا گا وزیر علیه سلام بچی مرزادی لون ما نلاس راک کن آبا خکیه دا کتا آغا پیغمبری اچه لاس را رو را مطا شوا گوزی از پینگیر بابا را نواته ده دا سوگ ده دا پلانه بچه ده اور تو اس ویرا زا وای ته زما زوی ته ته زما زوی زدی وای زوی ما وای نه ته زما زوی د دې خدای می ته پوس وکا وز شوه دې ته له خلق له بولې دې شکرا ا تحقیق شوه دې نو واقع چې بلار د ډیر شکال یا درې ډیر شکال عمر دې او زوی د یو سن صد برکال عمر دې دا د الله قدرتونه دې نو فرمائی ثم الیه مرجعکم بیا بتاسو واپسی دی والله تام ثم ینبئکم بیا به خبرداری درکی تاسو تام یعنی د سجی خبرداری به درکی دا موایا چې زه اوس ګورئ په دنیا کې ګرځما اعمال کوم زما نه څوک ناخبره دی نه نه الله وایي زه درنه خبردار یم لکه ته وایي داسې عمل کوه چې خواته دې څوک هم نه وي ګناه چې کله کینو به داسې ټینګ کې وکړي هیڅوک یې خواته نه وي سوچ وکړه چېر کله چې څوک هم نشته ځان سره یاد کړه چې دلته څوک نشته خو یو الله خو راسره ملګری دی که نه نو تک ټینګ دی الله نه یره وکا نو الله وای ثم ينبئكم بما تعملون تا خبردارې درکې شي بما كنتم تعملون اعسفتا سو کول په دنیا کې سق سمامل نکړې هغه ټول خبردارې به تا ته وورول شي بس بیا وعنده مفاتيح الغيب دا اللہ سخا آغا چابیانی دا غیبو دی کستا وسرشی جلاشا چابینی پڑی کا کتابین دی رواغستی نو تاری بسن کولا وقی نا نا اس سوک دا نشکولی دا اللہ سخا چابیانی دا غیبو دی او کسوک دی خاپردارو لزی وی بلکل صحیح خبری وی ماتا وکڑا نو گوره کم زنانا چی لارا او التی اغه په خبرې داس یقین وکړو چې دا ماته بالکل رښتیا وېلو نو دې ترې دا کور نه مسلمانا واپس تیرات لانو دا کافر مشرک راغلا دا په خپل خاول باندې طلاق شوا لا مسلمانا ورته واپس کافر راغلا چا چې په دې باندې یقین وکړو چې بالکل دا ماته غیب خبر غیب دان خو یو الله دې الله وې غیب ولا زما استوګ معنا خو نه پويږي وعنده مفاتيح الغيب لا سقط بياني دا غيب دي لا يعلمها إلا هو مفيه فدا غيب ماني مغر يو الله ويعلم ما في البر أو فيه أغشي ووشوبك دي والبحر أغشي فلمدك دي وما تسقط أو نرجه من ورقة حسیو پانا الا یعلمها مگر اغد اللہ فعلم کی دی ولا حبت فی ظلمات الارض او نیو دانا بغت یرو دزمکو کی دی پرتد اللہ ویدا غینم ز خبردار ولا رتب ولا یابس او نا غلندوالی او نا اغوچوالی نا اغلند دانا راتو کی دون کی ولا يابس او نا اغا وجاس خاشوی دانا الا في كتاب مبين مگر دا دید اللہ فعلم کی اخکارم وهو الذي يتوفاكم اغا اللہ ذات دے اغا ذات دے اغا چی تاسو پات کئی قبض کی اخلی تاسو باللیل دشپی ویعلم ما جرحتم فی یا تاسو قصب کوئی بالنهار دورزی ثم يبعثكم فيه بيابرا پورتا کی تاسو پده بلورز کی ليوقضا دیده فارا چی پیسا لوکی اجل مسمن دغانیتی مقرری